Bon Municipal Kaon Silor Gabriel Okom Desmay Talaga Galo sa inyong tanan niya may pagbabinaw. Og maligayang Pasko din kay 8885. Okay, tulits ka rin kay Totit Desmay Municipal ko. Totit! Nag-joti. Nag-joti ka po si Totit? Ah, wala. Namina siya karon. Nag-joti romantico. Totit, Merry Christmas. Ingan niya nga, full force day kay mo ha. Perti ka bibo. Pwede ko mo-appeal niya. Pwede kay sir. Tawag lang, Totit. Tawag, sir. 0937-373-1674. Sa'yo yung mga sudanon niya nito? Ako nag-ham lang sa mi ham. Ham lang. Ham, tapos root beer. What? Root beer. Root beer nga ka na mga... Ugat nga beer. Root beer. Kabecho tsaka fritada. Isda-isda tirada. Tapos nagsugba, kilaw, dahil sa balay dayon, dito sa taguluan. Taguluan ko niya mag... Ako sa Philips ko, damila ako mga silingan dia. Merry Christmas! Biyahe pa kaya po mga karoon? Oo, biyahe po. Siyempre. Tamulo silang simba dito, biyahe ko. Hinay-inay pa si mong biyahe ha? Hinay-inay lang. Take care. Kasi mangkas. Ako ra, walay. Oy, nanay nakalay niya sila. Hello! Ay, sunyan na. Hello! Ay, sorry. Ay, hello! Kisa ni? Si RM. RM. Nagasa ng RM. Kurang nagulat sila. Pagkasugot sa labasan. Ha? Nagasa ka? Piligan, napagkasugot sa labasan. Ah, nasa lapasan ka ron? Oo. Suko ka? Suko ka, mura magpinabunda kayo. Ay, sa lapasan. Wow! Murag medyo nasuko lagi ka karon, Bench. Sige. Okay na ka, Besh. Merry Christmas. Okay na, kay Ma. Excited ako, Noche Buena Onya. Uy, excited siya na Noche Buena Onya. Noche Buena. Salot-salot tayo. Noche Buena. Hala? Unsa na yung Noche Buena? Unsa yung Noche Buena? Okay na, sa Malasilingan, dire sa Colombong. Ah, taga Colombong, lapasan. Alo, senda na niya. Nagsugod-sugod na mong inom niya. Nagsugod na mong shot niya. Malingaw ko. Lingaw-lingaw, mamor. Nasyatan na ba ka? Oh, ay! Bakasyon ko. Ano bakasyon? Sige, greet na yung mga silingan niya. Okay. Kaya mo tipas kay mga... Greet lang ko kay Tagailigan, si John Paolo Lumpas, si Cassandra Buenafe, at si Michael Romea, taga Squalilog TV. Okay. Say mo request. Akong song ay Best by Mix Haleco. Oh my God, I love best. That inig handog na. Ano tayo? Best? Best. Ah, sige, para problema. Sa mga best friend na yes, nakinarinig yes. Ko sa iligan na maka-best friend kita sa aking crush na si Chelsea. Ay! Chelsea? Agapya. Okay. Sige, salamat sa problema. I-play naman na. Salamat! Okay. Merry Christmas sa Markada and moligayang Pasko sa inyo! Yay! Ganaan kwarto sa iya! In fairness! Salamat, Besh! Wala kay ka, Besh! Pero medyo tipas, ha? Medyo tipas, ha? Pero pagkutalan nyo mo, tipas kay, ha? Highway tagi, pero gagi sa galaxy, diversion road, diversion!